أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. دیدنا مخکې د اناماتو ذکر وشو هغې پسې د عذابونو تذکره لکه څنګه چې مخکې تاسو خلاصه کې اورېدلی وو دیدنا د عذاب ذکر کوي بل او تخویف دی په ذکر د اصحاب الصبت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر او تپوسو که د دینه د هغه کلي باره کې چې و هغه په غاړه د دریاب باندې مانا و آغا کل عباد پا کناره ده دریاب بانده. تازه و دیتا به ایلوه ده مدین او د تور پمینس که ده دریاب پغاڑ عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ده خلق و سیدو. اصل که مخیم اجمالن ده واقع ذکر شو و بقره که دل ده تفصیل لی. تورات که ده ابتدانه ده دی ده انتخاب پا وجه چه اللہ حدیده ویلو. شروعس خوخه که چه پایه که بستاسو ده اگر وځي تعظیم دی چې تاسو پکې کار نه کوئ نو دې د خالی روز خو هکړه پای کې ټول دنیوي کارونه بدی باندې بندو او پا کارونو کې ښکاروم دی او د داوود علیه السلام زمانہ وا اله مقام دی او خلق د میانو ښکاریانو او د دریا په غاړه او سیدل میان به ښکار کول دغه ټول گزاران په دی باندې قانون دا دی چې حلال کمی او حرام ډيري هميشه سیوای خلق په دی غليږي د خالی روز کې بشوانو میان به ډېر زیات وو په نورو ورځو کې به مایې کم ونه بو ناغي څه زمانه خو صبر وکړو خو اخر هغې هغه خپلو هیلهګرو مولانو استادانو نه مسله وتپوسله ناغي ورته وایي مونږ به د طریقه وښیو که نه واړه واړه نیرونه وو که نه واړه واړه لختي او هغه د دې لوی دریاب نه خوا بوځی د خالي په ورځ به د سار نه ور ښکوله وکړي په دې کې به اوبه چلیږي مازیګر ماسپخین کې به ورخ بن کې میان خو ډیر به راغلی به دی خو چې څنګه د خالی روز ختم شي نو بیا به تاسو رانی سه خپاتانه باندې اګه څوک د توي چې دا څه کوي الله خدا بن کړی نه ته به چې سپه وو بو کړی مې خلامون دوه بونر او چت کړی نه دی چا وینا په کونډي وګوره کونډي به اویزان نکړي د خالی پر روز باندې چې ګر خالی روز به ختم شونه کونډې به روښه دي چې چا بوته وي دا دې سو ګرو موږ میان نیولې خوندې کارم خل نه دي به خوندې ویل چې تاسو کونډې درې اپته مزبوراندو نه خو همیشه هله ګر خلکو هلي ملي به کولې با صورت دې کې درې ډلې جوړې شوې یو هغه ډلا وا چې هغه دا کار کو فاعلین دې کار وې مغه ډلا وا چې هغه وته دا مکوې حرام کار کوې ناروا کوې دالک کسانو مانعینو نه کان خلک درې مغه چری ته ساکتین وي هغه به تی سکه زه سکو دې ته به فیر امر ظالم کار کتل سي غم خادي خراب وي او نه لګي د خلکو راولې مکه وي دا مسئله او یاسه هم غلط کار کین خو به هلاکی کړ اشوي دا به غو سوفیان هم ته وي من نن کیو الله جل شانو دلتا دا خلکو حال ذکر کړي چې واسالهم تپوسو کای د دینه تپوس ته وکړه ځکه چې دی به خبره پټوله دې مشرانو چې کوم ناروا کړی وو هغه به دې پټول ځکه الله وي تپوس ته وکړه تپوس وکړه د دین ان القريه التي داغ کلی بارکه كانت حاضرة البحر چې هغه آباد په غاړه د دریاب باندې په کناره د دریاب ایزیا دون فی السبت کله چې هغه تیر او تیرې دل د حد شرعینا په شان د خالقي یا په حکم د خالقي از تا تیم حیتانهم کله چې برات لدی تا میان ددی او مصبتهم پر د خالی شران کارخ کاران شران من ظاهرتن علی الماء شین رعن دلالت په ظهور گئی حیتان د حوت جمع ده حوت مې دوی سمک وته مو یحوت وته مو او یوم لا یثبتونا او کله چې بر ول د خالی نو الا تا تیم نو برات دی تا یو میان ناتلن تا باډو ویل چې په دې وګورئ چې ته مې یو ولې دا قانون دې مار ته مخکې حرامي ډېر زیاتو او طریقه د حصول هم اسانه نو خلاص دوکشي چې مړه ډېر ډېر ملاوي کی کنه پالالو کې وي سړي فایګه خو پیسې هم کماله عزیزم لګ دی اگر چې برکت الله پای کې ډېرې دې کذالک دغه شانتی نبلوهم ازمیخ کو مونږ دی بما کانوا یبسقون په سبب د دې چې و دې چې د حضرت وروتل نافرمانی کولا وتل د الله د حکم نه اوس دله پکې جوړې وي نو کوم ډله چې اغي کول اخو بدمعشان او سرکش دي او د خپل مشرانو په لمسه باندې دا کار کوي چې اغي وته ویلو چې دا طریقه ولا جوړې کی دا هیله ګر خلکو دی باندې الله واز د حرام کړو ونه دی سره بل چلو کو حدیث کې راځي بخاری کې هغه نه ډل جوړو هغه به استعمالولو خرصول به نه کچا بده وي تاسو باندې واز د حرام نه ده دې به ډل خونه دی حرام دا خورو واز نه ډل دي اوس یې نوم بدل شوی دی دا هیلې په دین کې ډېر ناکار عزیز دی د دې وجره دا وخت ناک خلق شو نه غي په دې ناکار خلقو باندې رد کو خو دې مېر نن کې څه کسان دی او دا اکثر ډیرو می ندی موحد تا یا نیک سړی تم نن کې رکاوټ جوړ شو ته مړ ځان له دې کار کتل دی په آرام باندې کې دا اولی جګړې پیدا کړو زه خو اسی به الله هلاک کړي ٹھیک ده استاد خبر منم چې بدعت کوي او رسم او رواج کوي کنه خو استاوه تر څه کار دی نو ایز قالت امتهم منهم کله چې وی او دلی د دینا دی ایمان والے ته ویل چې بندول کول دانوري بندول لمتا ایزون قوما ولي تاسو وعظ او نصيحت کوي بندوي داسې قوم الله مهلكهم چې الله به هلاک کوي او معذب او مزاون شديدا یا عذاب ورکی دی دا عذاب سخت ریه دی مړه ځان لاسی وګ مخړه وی اغي پتا سره بیا دشمنی شروع کی الله به سیم هلاکی یا بوله عذاب ورکی نو قالو دی بو دوی دی موحدینو دا چې بندول دا نورو اور دې بګاو چې معذرتن الی ربکم د پاره د عذر پیښ کولو تاسو رب ته دا موږ چې دی تواز او نصیحت کو دی د پاره چې د الله په دربار کې عذر پیښ کو اته نشي الله زمونه تاسو کې تاسو په ولې رد نه کاو تاسو ناروالي دل او تاسو خلې چپګړې او لعلهم يتقون او بل فائدہ پکې دام ده او دې د پاره چې دې بزان بچ کی د ګناه نه ولې څه کسان بدا سي چې غیبانه به خبره اثر وکړي د ګناه نه وبنشي نو دا ځان له یو فائدہ شو یو تن چې استاد وژن الله هدایت تراولي ناغس دا ټول دنیا کې د سوړه کشي کنه نو دا داغه نه خرج یو تن استاد وژن الله دین تراولی ها او علی رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ویلو کنه لا یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم عربو کسرو خان ډیر قیمتي دی یو تن کاغه الله استاد وژن دین تراوستو دا تعالی د سرو خان نه غره دینه کله عمل د سرو خان ډکی استای کنه داغه نه دلدا غره د یو تن استاد وژن الله ایمان تراولی عقیده صحیح شي خو دی لګیاو وختو کار کو خپل کار کې مشغول او فلم ما نسو دی باندې عذاب راغلی دی دا هیله ګر خلقو او آیات دلیل دی بده باندې چې بدین کې هیلې کول حرام دي عام فقهاو هیلو کې قسمونه لیکلي دي لکه مبسوط کې شتا عالمگیری کې شتا تا احناف کتابونو کې چې یو هیله دی د پاره چې ظلم د مظلوم نه دفقه بل هیله دی د پاره چې مباح سیز دی او غا حاصله بل هیله د پاره د حصول د حرام ده دا درې مهیله دا خو بالکل ناروا اړوم به دوا د جایز دي امام محمد رحم الله قول داو چې هیڅ قسم هیله نه د جایز او امام محمد مطلقا نه کړی دا او عالم ایری کړي ول فتوا علی قول محمد فتوا هندی جوړه وی فتوا امام محمد رحم الله په قول چې هیڅ قسم هیله بنی اوس کوم کتابونو کې چې هیله لیکلي دا اکثر د مقلدین محض کتابونه دي چې دا هیڅ حیثیت نشته دلائل دی اکثر په خپل هیله باندې پیشګی د اسقاط هیله جوړه وی دي نو کله وی مونږ قیاس کوو د ایوب علی السلام په واقع باندې نو ته قیاس کولې شي دا ول نه خوشامي لیکلې دي شامي کشتړم بي جل کې مجموعه رسائل کې هم لیکلې دي ابن عابدين چې سلورم صدی نه پس قیاس ختم شوه دي نو ته کوم کو جای چې ته برادې او په ديار لسمه سوال لسمه زده کې موږ قیاسونه کې ځان ته هم حنفي او مقلد ځان ته وای قد نص ابن نجيم على ان القياس بعد المئه الرابعه منقطع دا فیصله دی بار صورت دی خو کوي کنه چې قیاس مونږه وګور ایوب علیه السلام قسم کړو چې زکه خشو مونږه د خپل خزه بسل دوری وامه خزه د ګنا نو او دی غلط فهمه کې راغله ورته نن هم دا معلومیږي چې انبیا غیب ځان خو نه کنه پته وته نو خزه نه کې خزه واخو هغه یې کنه دا خبره چې وکړنو دی په بدنیته وکړه نه هغه یې کزه خشم کنه دا بسل دوری وامه الله جل شانو حکم راولې کې نه کې خزه دا سکه دا کېږي چې سل دوری واله خو مړه کې ظلم دی ویسو کوم الله ما خو قسم کړلې کنه نه الله جل شانو ته او خذ بيدک بغصن فضرب به ولا تحنس پدې لاس یو جارو راواله په جارو کې بسل ټکی کنه سل لري نه ټکی پای ولا یو گزار ورکنه دا تاسو دوری واله کنه پیدا وګوره هله نه وکړي ایوب علیہ السلام کی دنه وکړي بیا خو الله ویلو جو خوذ بیا د کذ حسن نتا ته الله ویلي او مجاهد وی کانت حاذه ل ایوب خاصتم امام مجاهد د صحابه شاگرد دی چې دا صرف د ایوب علیہ السلام د پاره وو د بل چا د پاره نه مفسرین دا غنه نقل کړي اعلی ولا دا وایو چې د مقام کی چې ایوب علیہ السلام قسم کړو چې نماز قسم کتاب واما نو که قسم سره پوره نه کیو قسم مات کینو کفاره ده کنه کفاره سره یا خو لسو مسکینانو لا ډوډۍ ورکول یا یو ټیمه یا دواړه ټیمه ساره ماخام اختلاف دی بګی د سلفو او یا درې ورځې روژې نیولې یا یو غلام آزادولې او د هغې په هغه امت کې په هغه وخت کې کفاره ونه ستا په امت کې خو کفاره شته دلته په دې اخري امت کې کفاره موجود ده د قسم هلته د قسم کفاره نه وه نو اوس په مقیس باندې عمل کولی شي ته اوس چې نه شي کولی دا قانون دی چې کله په مقیس په مقیسونه علی باندې عمل نه کیږي نو ته پای قیاسونه نه شي کولی مقیسونه علی باندې ته عمل کولی شي دا خپل شی ته کوم قیاس کې پاغه باندې نه شي کولی دې وایي نه دا غلطی خبرې کله کوي او بل دا چا خو د ډیرو نه لږ جوړ کړو او ته د لږو نه ډیر جوړه الټه قیاس دی ته وایي ته خو لس روپۍ دي شل روپۍ دي سل روپۍ دي ته وایي چې پنځه زره وګرځي دې نه اوسه و جوړ شي او هغه د سلو نه لږ جوړ کړی وي د سلو نه سل ډګي جوړ کړو نری نری نه هغه د ډیرو نه لږ کړی وتی د لږو نه ډیرې دې ته الټه قیاس وایي کنه او غلط قیاس دی بیا دا چې هیله مروجه دا خلک چې کومه هیله کوي په دې باندو کې اوسم کیږي فیض الباری کی لیکلي دي شان ورشا کشمیری رحم الله چې رشید احمد گنگوہی عندي افقه من الشامی زما په نس د شامی نه زیات فقیه دی او هغه په تاو رشید کې لیکلي دي نن سبا ارزه چاپ ته ملاويږي په اتیاسل لوبه باندې ارزه ملاويږي پای کې لیکلي دي او اردو کې درس په پويږي چې دا خیره مروجه بدعت ده او دیوبند مدرسه ته جوړ کړو ته دیوبند مدرسه دا رشید احمد جنجوہی گنگوہی ادارنګ مولانا قاسم نانوتی خو د عمر کې کشرو دې دواړو جوړ کړی دي د مولانا مملوک علی شاګردان دي دا او دیوبند مدرسه سل کاله یا شپږ شل کاله خزور کې چلے دا لولي علما ته پیدا شو داغه مدرسې نه نه خدا وي چې دا حرام ده کله کله وي قنیه کې لیکلي دي چې قنیه کې جامع الرموز کې لیکلي دي مولانا عبدالحی لکھنوی رحمه الله سعایه کې لیکلي دي چې دا مشهور عالم دی د احناف د رشید احمد گنگوہی د دور سړی دی دوستو سړی نه او لکھنو کې هغه مشهور په علم کې ښا علم داغه مشهور اگر چې ډېر کچا عمر کې مړ دی دا تو سلوستو دا تو ډېر شو کال عمر کې مړ دی سلوستو کالم لا نو برابر او کتابونه دومره لیکلي دي چې ته بہت حیران شې چې په دې مختصر لګون ته عمر کې دغه دوره کتابونه څنګه لیکل یې علماء ولا الله توفیق ورکړي ما غو سعایه کې لیکلي دي چې صاحب د جامع الرموز د تقاهستانی وي دلال الکتب دې مړه خو کتابونه خرڅول دکانې او اوس په کتابونه باندې پوي دي چې هغه تعالی جایز کوي اخو دلال او د قنیه باره کې لیکلي دي چې قنیه والا زاهدی چې دی دا معتزلی دی او فیض الباری کی شان ورشا کشمیری لیکلی دی چې د دیار لسو کتابونو د معتزلاونه د نقل کړل خپل کتاب کې د دیار لسو کتابونو نه دا کتاب له کولې دی باندې دا دوه کتابونه وتا سره دي چې هغه لیکلی دا غي حیثیت دار دی نفل مفتی او سائل کې مولانا عبدالحی لکھنوی رحمه الله لیکلی دی چې ان الحیلۃ لا تجوز دیانۃ دیانتن خوړو جایز نه ده. بار صورت دې د پارند صحابه دور کې څه دلیل شته؟ بعد کسان وایي په فتاوا سمرقندی کې لیکلي چې عمر رضی الله عنه په زمانه کې پکې د قران سیپاره وګرځي. وایي سیپاره تاسو قران خونو ته بغټول قران ګرځي. خدا را ته وایي چې فتاوا سمرقندی کومه یاد ده؟ ځکه سمرقندی په علماو کې سوار لس کسان تیر شوی دي. راشه کوم یو ماده ښه کوم سمرقندی یاد ده؟ او دا فتاوا کوم دلګ موږ دی او خا اشتراک سره نه په دنیا د خدای له دنیا راځي چان کرا چان کنه فتاوا سمرقندی به دې ملو نشي دا کوم ده؟ د دې داسې کتابونه وي وې خیاماده خو قبل فرض غلي کلی ومي دا قول څه دلیل دی؟ دا دیم جواب کوم کاغلی کلی مې او مولا دی غلطه خبره کړې ده. او بل دا چې کوم روایت غن نقل کین ودا کتل دي تاسو چې نقل کوي کتابونه کې د واقعي نه نقل دي نو واقعي خو دروغ بوجه و د واقعي باره کې علما وي امام شافعي رحم الله وي کتبه كله حقس كون دا ټول کتابونه دروغ دي د سر نه تر ویخه دا اول هر له حاضر تا خبره غلط ده هر له حاضر ابي اذان ته مقلد هم وي امام ابو حنيفه رحمت الله عليه ویلو تاسو دا هيلو کې امام ابو يوسف ویلو امام محمد ویلو امام ظفر ویلو دارنګ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نزدې شاګرد دی وړو امامان ددن علاوه چې کوم نور دی پکې او تن ویلي دی په شاګردانو کې نزدې چا ویلي نه دا چې ته ومه سره کې دی جوړ کړل ډېر رستو نسیز درزانه جوړ کو او بل دا چې پای کې بیا سمره یو خو د قران بیزتی ده چې تر کله قران ګرځې مړې پر اپروت دی دا غي بیزتی ده او بل دا چې هغه په دې مختلفو لاسونو باندې ګرځي راګرځي گردش کوي کنه او بیا دغه پیسې د یو نه بل ته دي د بل نه بل ته چا چې دا مسله لیکلې ده نه یو سره دام لیکلی وو چې کله پیسې دي یو تن ته ورکړي او هغه وایي ما دا قبول کړي اوس دې بل له ورکوما نو دا به لا علی سبیل التحیل والحزل دې کې به دوکه نه وي مسخرې به نه وي شامي وي بلکې یقیني به ته هغه ته سپارې اوس دا خپله خوښه لري بل له ورکوي که نه که هغه د تاو بخلې او هغه وایي چې بس ما قبول کړي روز خپله غریبي ما چاله نه ورکوم او پاتې ده نه دې نشي رانیولې دوی پاری سی کنه چې بیا دوالو غل معلومیږي د تمخ یو څنګه چل کړو او بیا دوالو غل نه معلومیږي ښه دا سي پیدا خو ټول سيزونه چې تاسو کوم راغون کړی وي بوګ سيزونه دي اذن ته په خوا داسې شیو دی بنیر غاړه ده چې وطن مړ شو بیا غریب وړي ځتی وو نه کور کې چيلې وا مولا سي تپوسو کو شرا اس خاط پکاره چې دایره جوړه کو هغه وتی هغه سره څه دي پر دې قرض دي هیڅ هم نشته ویو چيلې اشته وی حرام ولې اچيله را وتا مړې پکړ کې ال د جنازه په اوښ ولا پروتي او دی خو اچيله د پاسه قران وتر او به هغه لوی کلکل به وي ودا پیسې په خپل فاحش تر ما تعالی د خپل فاحش بکی موي ها ما خپل فاحش ډیر زیات کوکا دا وی ما تاسو در بخري دي خشي نا با خوښونه پچی به وګړي نا غبل وي ما قبول کړی دي نا غبل خشي نا غبل چيله ګرځول را ګرځول دا ته جی بخلک خو دا د درجه ته رسول او بل دا چې دا لوی ظلم دی لوی ظلم دار چې تخلق وکړنن دا مسلې کې کنه شر خیر دې کتا سره پیسې کمی کنه او تا مثلا زر منځونه قضا کړی دی او داغه پتا باندې 200 روپے راځي 200 روپے پتا راځي نو زه خیر دې کتا سره 100 روپے یا 5000 نو ام کار کوي موږ یو سوزل او ګرځو ورو ګرځو کنه دا خبره 200 روپے زه ته ورسي دا خو خلکو له جرأت پیدا کولې چې له منځونه قضا کوي اله منځونه قضا کوي مله نه شه ولې سباله مولا دې رضا کارو کې جو پارام بر اخلاص کی ښا په آسانه بخلاص شي دومره غټ کار به کېږي روغ وزیر علي جمعه ته بیا ورو یم را روان دي بده کې دا د سونه کې خانه بري تا خانه شي آرام کې نه تاسو یې خلکو له جرأت پیدا کوي په دې چې غي به سبا له بیاډو مونږونه نه دا حرام کار طرف ته خلک بوزي کنه دا هیله له پاره دا سې سیز د حاصلولو چې هغه حرام دي په خلکو کې به دا شی راځي شي نو که سو کوی چې جایز دروم دا غي په لیس دا ناجایز دا حرام ده امون کولند خبره کوم مختصره دا خو مې د احرام په درس خبر وکړه مونږ اوس وګدو نه لند خبره کوم چې راته کوم کار کې او کوم هیله کې دا مونږ ته وخایا چې محمد رسول الله کړی دا صحابه کړی دا تابعین کړی دا که په خیر القرون کې دایي هو پخا او کنه نه دا بدعت او ناکار جرم دی بالکل نشته تر کې نه لګي هغه چا خپل خبره بیا پیش کړي ځان ته حنفی او به دغه جوابونه کوي دا ما چې کوم وکړو لیکن مونږ هولند خبره راته کوو هغه دې خانه زو دغه تقلیدي جامد مونږ کوم نه لند خبره دا کو چې بای دا نبی له سلام کړي دا صحابه کړي دا تابعین کړي دا غینه پکه ته درجه کې راشه دا په دې سلور وړو امامانو کې امام کړي ککړي به مونږ منو تاسو راز کړو خو چې کله دغلت نشتا نو په سلور ما پینځم څه دای کې وستا دین جوړیږي هغه دا واقعي نه نقل کړي دا ول نو روایت غلط ده بل د واقعي او د سمرقدي سمرقندي په مینس کې پټه لګی چې دا د یار لس نکو له مړي کې څومره دي سرور سو کاله پاسه نه ده پکی هغه بیا راځوندې شی ولې د بیا روایت بیانونو ټول غلط د سر نه تروي خره روایت غلط او بیا هم خلک دې بس ورپسې دي کتاب کې راغلي دي نو کتاب څه نشته راخل دي شامي کې راغه هغه چې نو خې مونږه خلکو توایوم نه عام درس کې بعضی خبرې زنه کومه حقیقت دې ډېری خبرې داسې چې هغه کوم نه ولي فساد ډېر دې فتنه ډېر ده هغه مولاله غلطی دې شوی ده انسان دې غلطه خبره لیکلې ده غلطه مونږ یې چانه شو منلې هر څوک چې کاینه من کار او قران او سنت صفا دي بالکل دا دین فطری دي په دې کې غلطه خبره نشته په دې کې بې ځایه خبره نشته نو قران او سنت کې مونږ ته خیا کنه د دې کله کله په دې قیاس کوي چې دا وګور کنه ایوب علی السلام یې کله وکنه او کله کله دا غي مثال پېښ کوم مخکې مرته ویلو د باندې د مولا قیاس کنه اپا پټکی باندې چې سره دغه نه راکوځو ته ونی نه اوس بیا دا چلو کی الټه قیاس تکه الټه سری او دلته سری او ته دی غاړه د وې چې دا خبره کې یره حدیث کې راغلی نه چې مونږ حدیث پسې نشوتلې مونږ هم مقلدین یو مونږ ته په فقہ کې وخایا چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کړي په غهنه دي و یو خوغان ته مقلد وای اذان د دام وای چې د فقہ حنفی ته دی ما او د حدیث مدیث سره زما کار نشته او بل غاړه د ټول می مجتهد چې قیاسونه کوي چې خبره کوي نو پلان کې سیب دا کړی یو وی د سنتو نه پاسه جمع دعا قیاس کو پېشته اس خبره نه وي ته به قیاس کې به خلې درې وګور از جړه خلې نیولې ده په سره ورمه صدې کې قیاس ختم شوی دی ځان ته مقلد هم وي حنفیم ځان ته وي نو ته څنګه دا چل کې کدا یو غیر مقلد دا چلو کې ال حدیث دا چلو کې هغه ته مونږ خلې نشو وازولې ولی ابو وی بایز حدیث مته قران په دې مته دلیل پېښ کوم یا قیاس کوم خپل زه هغه طریقه نه جنوم چې کوم د مقلدین هغه ته کوم مقلد ځان ته وي نو مونږ ته یو خې چې په کتابونو کې د امام محمد شپه کتابونه دي جامع صغیر جامع کبیر سیر کبیر سیر صغیر مبسوط او زیادات په دې شپو کتابونو کې مونږ ته خیا داغه نرسو داغه شاګردانو کتابونه دي هغه کې محمد ابن سماعه کتابونو کې راته خیا د مبسوط سرسی کتابونو کې راته خیا د شمس الائمۃ الحلوائی کتابونو کې راته خیا تر امام محمد بخاری پوری د احناف متأخرین دي تر دغه سرورو مې صدې پوری راته خیا اس درګه نه لګي روستو شه ډېر روستو خلکو دا شی د ځانه پیدا کو بیغې د دینوی بیا وی یره خلک راوته دی او اس خاط نه مړي نو ولې دروغ وای اس خاط دروږي معنی فدیا ور کول دروږي دا خو یقیني په نص ثابت دي باقی د مونږ دا د دې باره کې فقها لیکي دا مونږ پر اوجه باندې قیاس کو خو قیاس هم نه صحیح کیږي ځکه په عبادتو کې قیاس نه صحیح کیږي د دې وجه نه امام محمد رحم الله وی دا قیاس نه دی احتیاط دی صحیح احتیاط دې نور انوار کې شته او سامې کې شته د اصولو کتابونو کې شته چې دا احتیاط دې نرجو القبول منه ان شاء الله ودلته خو قیاس هغه غریب هم نه ذکر نه شي کولې امام محمد یو ځای کې قیاس نشي کولې حالانکه مجتهد دې او ته په سوال لته مته یار لته مته دې کړه لې ته قیاس کې ته دومره وجه څړې هغه وي مونږ نشو کولې په هر صورت د منځونو دا پاغه باندې قیاس کول دي او اصل د روجي اگر چې د روجي باره کې دام راغلی او د دې علماء او دا مسلک مو چې اوسړی وفات شو په هغه باندې روزي وي نو دا غره رشتہ دار دی دا غره زوی دی دا غره طرف نه بروجي وي سي هلته خدا مسلام مو او درې مو مسله دا مو د دې علماء چې اوسړی دومره کمزور شو بیمار شو چې دې موز نشي کولای یا روزي نشي دی ولې دا غنه د بالا ثاقب شو باغشتنه نو فزې رقم نه مراله او غرستو خبرې دي کنه تر خپل شیم مه نه شي ثابت ولې په صحیح طریقه باندې قران کریم وي وی دی حیلی شروع کنا فلما نسو ما ذکرو به کله چې دی ير کړه هغه څو چې دی لپن ور کړه شی او پاغه باندې ان جن الذين ينحون عن السو نو پچ کړه مون هغه کسان چې غي خلق بندول د نارواونه د حیلون خلق بندول هغه هم پچ کړه او اخذنا الذين ظلموا اور اگر کل مونږه کسان چې ظالمانو اونی ول مونږه کسان چې ظلم کړه بیا عذاب ایم بیسن پس عذاب بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې و دې چې فسق کاو نافرمانی کولا وتل د دین نه د الله د حکم نه الله وی هغه کسان مې بچ کو چې کوم کسان نور خلق بندول چې ناروا مکوي او کوم کسان چې غي ظلم کاو په دې ګناه کې اخته الله وی ناکار عذاب پراغ رستو را روان دي عذاب بل ورپسې آیات کې تفسیر را روان دي خدا بل ډل چې من من کې کوم پاتې او سوفیان او شیخان چې غي وي تې څه کې زی سکوم چې عمله تغوا چې نه پاتې یو ته وي کوم خکې بل ته وي کوم بد نه کې نو هغه څه شو ای هړو ذکر دلته نشته علما کرام وی وی سکتو فسکت الله عنهم دې د حق د بیان نه چپون ولام دا غي نه چپ شو چې دا هړو سړی نه دي دا هړو سړی نه دی ګور ځانې غلې کړو په کار دا وشي په بدعت رد کړی دی، فرس مو رواج دې رد کړی دی، په ګناه په بی حیا دې رد کړی دی، او دې غلې پاتې شو نو الله هم دا دې نه غلې پاتې شي چې روکوای مړه ته سره غړي ځامن خو نه دي. او قرطبي وی یو ډلې دا خبر هم کړی دا چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنه نقل لی چې ان الطائفه التي لم تنه ولم تاس هلكت مع العاصيه، دا کوم کسان چې صوفیان ګناي هم نه کو او هغه بندولم نه د ګنانا، بلکې دې د به ویلې مت عايزون قوم ان الله مهلكم، دا ولي ود تاسو نصیحت کوي چې الله به هلاکي فری دې په خپل ځای باندې ويغيم هلاك شو، ولي هلاك شو عقوبه على ترك النهي، الله ولا سزا ردي ورکول چې تک د خپل تا ګنا نه کو او بل کو نه تا بندولینا، دا ولي دې ګنا نه بندو. ځکه حدیث کې درې درجې وي چې چا نه روا ولیدل په لاس ته بندي، کله لاس سمې نه په خپل دې پرادو کې، کله خپل سمې نه پړک دې او ته پدو ګوري، اچھا پڑھ کے اسی سے پدو گورے بیا با خلق سر ناس پاسو کی او دی دا سے اونکلن اللہ را گیر کلو خا، او حدیث کی راغری دی مشکات کی راضی او سڑے او بنی اسرائیلو کے او اغب بنی اسرائیل چیو ناغی دا عذاب مستحق شو دیو نبی خلافیو کو او غد زرر ورکو، اللہ جل شانو فرشتو توی دی باندے دا کل اڑول غواری عذاب پیرا وستل غواری، او تا سور شلگ تماشاو کے ملائک رال فتا گرزدل پا غفریو علاقہ کے چوی کتل یو جمعات ته سماعدا گرجدا او پای کی او نیک سړی ناشته او ټول روز به الله بندگی کوله، د الله د کتاب تلاوت ته کو منځونه به کوله، د شپې بولاړه کوله الله او روزه به وا ناغي جرالنو الله ته یا الله ټیک ده چې خلق ډیر مجرمان دی ډیر ناکار دی، خو یو سړی دی بکی چې لم یاسک طرفتاین اغستانا فرمانی پر رب د سترګم نه لګړي همیشه ساته بيداری گئی، وی اللہ جل شانو و توی پاغی مخی وارا وی خدی نوری ورپسی وارا وی، یا اللہ اولی وی زکر چه ان وجهه لم یتمعر فی ساعتن قطو، لکه زما د حکم نافرمانی که داو دا دی سڑی تندیم نده گلونجه شوی، دی سڑی تندیم دومره ردیم نده کرده، کم از کم خفگان خوب اخکار کرده کنه، دا خفگان هم نده اخکار کرده پا دی خلقو بانده، دا خو لاپری ده چی پاغی رد کرده وی شو. فلما آتاو نو کل چی دی سرکشی اکڑا اما نوگوان ہو دا وجی دا کولو دا آغا کارنا چی دی بنشیو دا آغینا اما نوگوان ہو مانا بسو گے ان ارتکاب ما نوگوان ہو دا کولو دا آغا کارنا چی دی بنشیو دا آغینا دا وجی دا کولو دا آغا کارنا دی آن تانی اجلی ہوئی قولنا لهم نمونگ دی تاویل کونو قردتن خاسئین شیشادوگان زلیلان خاسئین منا مبعدین عن رحمت الله، دا اللہ دا رحمت نلری یا مبعدین عن الناس دا خلق نوم لری جی خلق هم کوری کئی تکا خص آسل کے کورو کرو دا عرب چکل اسپے کوری کئی موی کوری شکنا اگر اخصا اخصا منا کوری شکنا اندی قیردتن شو خان شادوگان تی جون شو دا دی شادوگان دی چی خلق و کوری کول خان خاسئین و دا مطلب نده دا اوز کم شادوگان دی دا غید نسل ندی اگر طول مفسرینو دل تلی کلی دی عام مفسرینو چې درې ورځې پورې دې شادوګانو بیا مردار شول شو خدای سي ذلیل حالت کې دنیا نه لاړو نو وایي تاسو نه رب کا دام دا عذاب دلان دي داخل دي چې او غالب ته الله شادوګان جوړ کړو او بل غالب ته الله ذلیل کړو د دې د سر د پاسه نور کسان کې نو لو چې همیشه دې داږي په پنجو کې وایي تاسو نه رب کا او کله چې اعلان وکړو ستاربو یا کله چې وې ستاربو کله چې حکم وکړو ستاربو کله چې فیصله وکړه ستاربو عبدالله بن عباس وی قال ربک امام مجاهد وی امر ربک امام عطا وی حکم ربک مظهری وی یو مطلب دی ښا تاسو نه معنا دا تاسو نه حکم وکړو تاسو نه وی ویلو تاسو نه فیصله وکړه لیا باسن علیهم چې خامخارا لیگی با پتی خلقو باندی الى یوم القیامت تر روز تر قیامتا من اغسوک یسومو هم سوالا صاحب چې رسی بدی تا ناکار سزاگانی و عذابو نا کلب وجنی کلب وی کلب قیدیان کئی کلب دی ٹک سنا لی دی بامیش دبل پا دباو کی دا اللہ پا دی مسلط لخا لیا باسن علیهم انا لیسلطن اللہ علی الیهود الى یوم القیامت کو یهود با الله مسلط کوي تر قیامت هغه څوک چې دی له سزاګانی ورکی ناکارا او دا هغه وخت روان دی په نور مسلط کې څه وایي چې نن سبا خو به مسلط نه دي اسرائیل دوه ګوره وینم سبا به مسلط څه خبره هغه بغل بشر د امریکای هغه هغه په ترخ کې ناشته دا لري سور دې په آشیرباد چې ودوي کنه کاږي ته اوس هم لاس اوچت کړو لایي څه حیثیت نشته ها اوس هم څه حیثیت نشته مخکې نو دا بل خبره چې عربو کې دوره وهن راغی د مال او دولت ته وجینه چې حدیث کې راغلی و چې رستو یو دور را روان دی او مسلمان به دا چې کافر په یو بل دعوت ورکړي چې تیراواله بل بوې تیراواله نوړې به جوړ شي لکه میدان کې چې خوراک پروت دی یو بل ته ډېر دعوت ورکړي چې راشه ته وخره بل وی راشه ته وخره صحابي د الله رسوله په دغه وخت یو مونږ لګیو نو ځکه بلا کافر دا چتی و نحنو یوم ایذن قلیل نبی علیہ السلام وینا لا بل انتم یوم ایذن کثیر تاسو په دغه ورځ ډیر یې په دغه حالاتو کې ولیکن غصان که غصه استل دا چې ویل کده سیلاب غندخړي معنی صحیح ایمان اوسه دغه بنې مته تاسو کده الله رسوله ولې تاسو په لکه به الله وهن راولي وهن ا د وهن د وجنه بدوره کمزوري شه چې سل پاپړو دی ولول صحیح حیثیت بم نه نبی نبی علیہ السلام تفسیر غیتو کو چې وهن ستوي اغي تاسو کده الله رسوله وهن ستوي وی حب المال وکراهیت الموت یو په دنیا مې ورشه او بل بمر ګډیر پات غنه بس نمر نه بل لري امر نه بشم دا څو سيزونه چې په وسلي کې راشي کنه یو دا چې په مال مې نشي بل دا چې د مرګ نه یریږي ندی د اوتو دل شيخه دل پسټ پکې ردی بغغ نه کوي دا حال دغه جوړ شو غنی زمون یو مولانا ته به وسو پات شهره هغه وی کدا ټول عرب لري لګ اتفاقو کې کنه چې راځي موږ واړه بولګو او متیاز یو کړی کنه نور لوی سیلا پراهي جاي اسرائیل به مخه کړی ادور صحیحیت دی نشتا منم دا غی صحیحیت دی دامو اجد اللہ کتاب کے خوراق لی دی چی اللہ ویلی دی چی پا دیبانے بدلا سے کسان مسلط کم چی دیل بس زاگانے ورکی پہ اوسو مغی پا دا غزلت کی دی خد زلت حال کی دی امک کم تا ست درشیو و ضربت علیہم زلت والمسکنہ خد این ربکا لسری و لقاب بشکاست عرب خامخا جلت عذابور کونکے دی و انہو لغفور الرحیم او یقینا نغا خامخا دیر بخنک انکے مہربان دی مانا کم کسان چې خلی کوي دا الله د احکامو خلاف ورزي کوي په دوکو دړاکو سره دا الله حکمونه پامال کوي نه الله سخ عذاب ورکوونکی دی غیتا او کم چې دا الله حکم مني نه غیتا غفور الرحیم ډیر بخره کوونکی مهربان دی که څوک په کو د شی ګناه دي شوی الله او تمام دی بیا او ته ګوره واسالهم او تپوس او کا د دینا عن القريه التي فباردها غکلی کی كانت حاضره الباح چو غی په غاله د دریا ایزیا دون فی سبت کله چې بدی تیرې دل د حد شرعینا په شان د خالقه استاتیهم حیتانهم کله چې راتله بدی تمیان یوم سبتم پرد د خالی شران کارا کارا و یوم لا یسبتون او کله چې په کوم ورځ خالی بنو لا تاتیم نه برات لدیتا کذالک د غشانتی نبلوهم ازمیخ کوم په دی باندې بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې وجه فسق کو الله اذا غشان من غزمیخ کو پدی په سبب د دې چې ودی چې الله د حکم نو وتل ویز قالت امه منهم او کله چې وی یو ډلې د دینا لمتا عزون قوما الله مهلكهم ولي نصيحت کوي ولي واعظ کوي د اعتقام ته چې الله به هلاك کیږي او معذبو عذاب شدید یا با عذاب ورکیږي د عذاب سختو نو قالو د ایمان والا بوته وی معذرتن الی ربکم دا پارا دا عذر پیش کولو ربستا ستا ولا اللهم یتقون او دی دا پارا چی دی زان بچ کی دا گناحنا فلما نسو ما ذکرو بی نو کل چی غی یر کلا غصا چی پنور کل شو غی تا پاغی انجین اللذین انحونان سو بچ کل منگا کسان چی خلق بندول دنا رو آونا واخذن اللذین ظلمو اونی والمنگا کسان چی ظلم کلو بیعذابیم بحیسن پسخ عذاب بما کانو یفسقون فسبب ددی چی اوج نافرمانی کولا فلما عطاو اما نهوان ہو کل چی دی سرکشی اکلا دا غصن چی دی بنشی دا غینا مانا دی نافرمانی اکلا اما نهوان ہو دا وجی دا کولو دا غکار نچی دی بنشی دا غینا قلنا لهم نمون اویل دی تکونو قردتن خاسین شه شادوگان زلیلان و استازن ربکا او کله چې حکم وکړ ستاربو کله چې فیصله ورول ستاربو لیبعثن علیهم الی یوم القیامه چې خامخار علیږي په دی باندې تر ورځې د قیامت پورې مې اسومهم سوء العذاب هغه څوک چې ورکی بدی د ناکار سزاګانی ناکار عذابونه ان ربک لسریع العقاب بشک رب ستا خامخا جن سزا ورکوونکی دی زر سزا ورکوونکی دی بې ایمان وتا حکم نمنون کو دوائی منو لغفور الرحیم او یقینا نغا خامخا بخنک ان کے مہربان دی ایمان والتا